北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第十课《乘火车》。 Jetzt lernen wir Lektion 10 mit dem Zug. 在开始学习新的一课前，我们先复习一下上次课学习的内容。上一次我们学习了怎样乘车和怎样买车票，现在请您听一个对话。 Entschuldigung, ich möchte zum Krankenhaus fahren. Würden Sie mir bitte Bescheid sagen? Zum Krankenhaus? Ich rufe ja alle Haltestellen aus. Vergessen Sie nicht, Ihre Fahrkarte zu entwerten. Danke. 这个对话您听懂了吗？请您再听一遍。 Entschuldigung, ich möchte zum Krankenhaus fahren. Würden Sie mir bitte Bescheid sagen? Zum Krankenhaus? Ich rufe ja alle Haltestellen aus. Vergessen Sie nicht, Ihre Fahrkarte zu entwerten. Danke. 今天我们学习有关乘火车的话题。首先，我们学习怎样询问火车的开车时间。比如，您要去法兰克福。就可以这样问 Entschuldigung, wann fährt denn ab? 劳驾，下一趟去法兰克福的火车什么时候开？ Entschuldigung, wann fährt der nächste Zug nach Frankfurt ab? Entschuldigung, wann fährt der nächste Zug? 要问有没有清早从这里开往法兰克福的车，怎么问呢？ Fährt ein Zug?Frühmorgens von hier nach Frankfurt? 有没有清早从这里开往法兰克福的车? Fährt ein Zug frühmorgens von hier nach Frankfurt? Fährt ein Zug frühmorgens von hier nach Frankfurt? 您可能会得到这样的回答。 Sie können den D-Zug um 5:10 nehmen. 您可以乘5:10的特别快车。 Sie können den D-Zug um 5:10 nehmen. Sie können den D-Zug um 5:10 nehmen. 当然，您可能会很关心是否需要换车，可以这样问一下。 Muss ich umsteigen? 我得换车吗？ Muss ich umsteigen? Muss ich umsteigen? 乘车前当然还要知道您乘的火车在哪个站台发车。以免乘错车。 Von welchem Gleis fährt der Zug nach Frankfurt ab? 去法兰克福的火车从第几站台发车? Von welchem Gleis fährt der Zug nach Frankfurt ab? Von welchem Gleis fährt der Zug nach Frankfurt ab? 下面我们听一个对话。 Entschuldigung, wann fährt der nächste Zug nach Frankfurt ab? Sie können den Zug um 7:10 nehmen. Muss ich umsteigen? Ja, in Nürnberg. Von welchem Gleis fährt der Zug nach Frankfurt ab? Gleis 6. Danke. 请再听一遍这个对话。 Entschuldigung, wann fährt der nächste Zug nach Frankfurt ab? Sie können den Zug um 7:10 nehmen. Muss ich umsteigen? Ja, in Nürnberg. Von welchem Gleis fährt der Zug nach Frankfurt ab? Gleis 6. Danke. 在刚学过的句型里，我们接触到了关于时间的表达方法。在机场、火车站、轮船码头报时以24小时计算，比如7:10读作 7:10， 而在我们日常口语中，七点十分会读成 10 nach 7，下午四点四十五分读作 16:45。在日常口语中，下午四点四十五分会读成 15:45。下面请跟我们读几个时间的表达方法。七点十分 7:10 7:10。 八点二十分 8:20 8:20。 下午一点四十分 13:40 13:40。 晚上八点三十分 20:30 20:30。 您会读终点了吗？希望您自己还要多练习。乘火车时，如果火车不是直达车，需要换车，我们一定还关心火车在转车车站停留的时间。比如在纽伦堡要换车，可以这样问一问 ：Wie lange hält der Zug in Nürnberg？ 火车在纽伦堡停多久 ？Wie lange hält der Zug in Nürnberg？ Wie lange hält der Zug in Nürnberg？ 您还可以问一问火车什么时间到纽伦堡 ？Wann kommt der Zug in Nürnberg an？ 火车几点到纽伦堡 ？Wann kommt der Zug in Nürnberg an？ Wann kommt der Zug？In Nürnberg an. 到纽伦堡的时间是九点三十分，怎么说呢 ？Ankunft in Nürnberg um 9:30. Ankunft in Nürnberg um 9:30. 请您听一个小对话。这个对话是我们的一位朋友在火车上和列车员的对话。Ich möchte nach Frankfurt. Nach Frankfurt? Sie müssen in Nürnberg umsteigen. Können Sie mir sagen, wann der Zug in Nürnberg ankommt? Ankunft in Nürnberg um 9:30. Wann fährt der Zug von Nürnberg nach Frankfurt ab? Um 9:50. Danke. 请再听一遍这个对话。 Ich möchte nach Frankfurt. Nach Frankfurt? Sie müssen in Nürnberg umsteigen. Können Sie mir sagen, wann der Zug in Nürnberg ankommt. Ankunft in Nürnberg um 9:30. Wann fährt der Zug von Nürnberg nach Frankfurt ab? Um 9:50. Danke. 下面我们学习一下有关买火车票的说法。在德国或者是在奥地利乘火车，买火车票不是很难。掌握下面几个句型就能解决您的问题了。比如买一张去法兰克福的火车票，可以这样说 ：Bitte einmal nach Frankfurt。 买一张去法兰克福的车票。 Bitte einmal nach Frankfurt。Bitte einmal nach Frankfurt。 在德国可以买往返票。往返票用德语是这样说的 ：Die Rückfahrkarte。Die Rückfahrkarte。 售票员也经常会问您。要买单程票还是买往返票 ？Einfach oder Rückfahrkarte？ 你要单程票还是要往返票 ？Einfach oder Rückfahrkarte？Einfach oder Rückfahrkarte？ 在德国上火车一般都有座位，如果长途旅行，为了保证有座位，也可以订座位。如果您想订两个座位，怎么说呢 ？Können Sie für mich zwei Plätze reservieren？ 您能给我订两个座位吗 ？Können Sie für mich zwei Plätze reservieren? Können Sie für mich zwei Plätze reservieren? 下面请您听听我们的一位朋友是怎么买火车票的。Bitte einmal nach Frankfurt. Nach Frankfurt. Einfach oder Rückfahrkarte? Einfach bitte. 50 Mark bitte. 请您再听一遍这个对话。Bitte einmal nach Frankfurt. Nach Frankfurt. Einfach oder Rückfahrkarte? Einfach bitte. 50 Mark bitte. Einfach oder Rückfahrkarte? Einfach bitte. 50 Mark bitte. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了。感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören. 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京 People's Broadcasting Station Classroom on the air, Cable FM 99.4. 朋友你们好，欢迎您继续收听法语三百句节目，我是彭文娟。 Bonjour les amis, je suis Marc, comment allez-vous? 在今天的节目中，我们将一起来学习第十五课，请大家跟我们一起去法国的餐馆走一走。 Aujourd'hui, nous allons apprendre la leçon 15, au restaurant. 在学习新的内容之前，我们先听一段小对话。 Bonjour mademoiselle,J'aimerais essayer cette veste. Oui, la voilà. Cette veste est en soie, n'est-ce pas? Oui, elle est en soie et elle vous va très bien. Combien ça coûte? Ça coûte 100 francs. C'est cher. C'est cher, mais c'est très beau aussi. Mais si j'achète cette veste, je n'ai plus assez d'argent pour aller au restaurant. 在刚才的对话中，我们复习了关于购物的一些表达法。另外，最后一句话中，马克说到，如果我买了这件上衣，我就没有足够的钱去餐馆了。餐馆这个词我们在前面见过，用法语说就是 restaurant。 当你走进一家餐馆后，服务员会问您这样一句话， Qu'est-ce que vous voulez manger? 你想吃点什么？ Manger 是吃的意思，同样如果问你想喝点什么，就是 Qu'est-ce que vous voulez boire? Qu'est-ce que vous voulez mangerQu'est-ce que vous voulez manger? 法国的餐馆与中国的餐馆略有不同，在那里可以有两种选择。 Vous voulez manger à la carte ou au menu? 您要点菜还是吃客饭？ À la carte 就是点菜，和中国的餐馆一样。Le menu 意思是菜单， au menu 就是指的套餐。 Vous voulez manger à la carte ou au menu?Vous voulez manger à la carte ou au menu? 法国的饮食也是很讲究的，第一道菜通常是汤。 J'aimerais un potage de légumes pour commencer. 我想先要一份蔬菜汤。Potage de légumes 就是蔬菜汤。 J'aimerais un potage de légumes pour commencer.J'aimerais un potage de légumes pour commencer. 当你请朋友去饭馆的时候，一定是经常请朋友点菜的。 Qu'est-ce que vous préférez, du steak ou du poisson? 你喜欢吃什么菜，牛排还是鱼？ Préférer 的意思就是更喜欢。请注意，法语里不可数名词的前面加上不定冠词 du, de la 或者 de 表示部分。这里 steak 和 boisson 都是阳性单数名词，所以前面加上 du。 Qu'est-ce que vous préférez, du steak ou du poisson? Qu'est-ce que vous préférez, du steak ou du poisson? 马克，很多法国人都喜欢吃嫩一点的牛排，你呢？ Je veux mon steak bien cuit. 把我要的牛排煎透一点。 Steak bien cuit.就是煎得透一点，不老不嫩是 steak à point， 嫩一点的牛排是 steak saignant。 Je veux mon steak bien cuit. Je veux mon steak bien cuit. 下面我们把刚才学过的内容连起来读一读。 Qu'est-ce que vous voulez manger? Vous voulez manger à la carte ou au menu? J'aimerais un potage de légumes pour commencer. Qu'est-ce que vous préférez, du steak ou du poisson? Je veux mon steak bien cuit. 我们再读一遍。 Qu'est-ce que vous voulez manger? Vous voulez manger à la carte ou au menu? J'aimerais un potage de légumes pour commencer. Qu'est-ce que vous préférez, du steak ou du poisson? Je veux mon steak bien cuit. 您现在收听的是法语三百句，我们继续学习。当您去法国餐馆时，还会发现餐桌上摆着盐。当客人吃牛排时，往往是自己随口味的轻重取用。 Passez-moi du sel, s'il vous plaît. 请把盐递给我。Sel, 盐也是一个不可数名词，前面加上 du 表示部分。 Passez-moi du sel, s'il vous plaît. Passez-moi du sel, s'il vous plaît. 马克，你在这家中国饭馆吃饭习惯吗？ Oui, la cuisine de ce restaurant est excellente. 这家餐馆的饭菜非常可口。La cuisine 指的就是饭菜。Excellent 意思是很好，加上字母 a 与主语进行性数配合，读成 excellent。 La cuisine de ce restaurant est excellente. La cuisine de ce restaurant est excellente. 我们知道，著名的法国大餐的第一道菜是汤或者冷盘，那么最后一道就是甜点。 Quel dessert voulez-vous? Nous avons trois glaces à votre choix. 您要哪种甜食？我们有三种冰激凌供您选择。Dessert 意思是甜点，包括糕点、水果、冰激凌等等。 Quel dessert voulez-vous? Nous avons trois glaces à votre choix. Quel dessert voulez-vous? Nous avons trois glaces à votre choix. 如果您时间很紧，可以这样对服务员说 Servez vite, s'il vous plaît, nous sommes pressés. 请快点上菜，我们时间很紧。Servir 意思就是上菜，变位成 servir。请您记住时间很紧的表达法 être pressé。如果说我时间很紧，那就是 je suis pressé。 Servez vite, s'il vous plaît, nous sommes pressés.Servez vite, s'il vous plaît. Nous sommes pressés. 马克，我听说在法国，一个人如果吃了饭不付钱，就得留下来洗盘子，是吗？ 是的，这是个玩笑。 那我们还是结账吧。 L'addition, s'il vous plaît. 请结账。Addition 意思就是结账。 L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. 下面我们把本课主要内容复习一下。 Qu'est-ce que vous voulez manger? À la carte, au menu. Vous voulez manger à la carte ou au menu? Du steak, du poisson. Qu'est-ce que vous préférez? Du steak ou du poisson? La cuisine. La cuisine de ce restaurant est excellente. Dessert. Quel dessert voulez-vous? Nous avons trois glaces à votre choix. Servir. Servez vite, s'il vous plaît. Nous sommes pressés. L'addition. L'addition, s'il vous plaît. 最后，我们来看法语中的小舌音 r。听众朋友们可以和马克一起读这些单词。 r. Carte. Carte. Pour. Pour. Préféré. Préféré. Restaurant. Restaurant. Trois. Trois. Servez. Servez. Bon, Lucie, on s'arrête là. Chers amis, merci de votre attention et à la prochaine fois. 听众朋友们，希望大家都能有机会品尝法国大餐，体会一下异国的饮食文化。今天的节目就到这里，下次节目再见。 这次的外语实用口语三百句讲座节目播送完了。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 朋友您好，现在是俄语三百句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们你们好，我是单蓉蓉。 Здравствуйте, дорогие слушатели, это говорит Ольга. 欢迎大家继续收听俄语三百句。在这次的节目中，我们来学习第十课，谈谈如何表示感谢和请求。 Сегодня мы с вами поговорим,Как выражать благодарность и просьбу? 请大家把教科书翻到83页。我们上一课学习了如何打电话。现在请大家听一段对话，复习一下上一课的内容。 Алло, Иван Петрович, пожалуйста. Одну минуточку, сейчас позову. Я слушаю. Иван Петрович, здравствуйте. С вами говорит Белов. Здравствуйте, Василий Николаевич. Иван Петрович, мне нужно с вами встретиться, обсудить программу приема делегации. Да-да, конечно. Когда вы сможете приехать? Завтра в среду, часа в 2-3. Вы свободны? Сейчас посмотрю. А вы не могли бы приехать пораньше? В 2? Хорошо, я приеду в 2. 请大家再听一遍对话。 Алло, Ивана Петровича, пожалуйста. Одну минуточку, сейчас позову. Я слушаю. Иван Петрович, здравствуйте, с вами говорит Белов. Здравствуйте, Василий Николаевич. Иван Петрович, мне нужно с вами встретиться, обсудить программу приема делегации. Да-да, конечно.Когда вы сможете приехать? Завтра в среду, часа в 2-3. Вы свободны? Сейчас посмотрю. А вы не могли бы приехать пораньше? В 2? Хорошо, я приеду в 2. 在对话中我们复习了打电话的一些用语。有的时候我们打电话可能是向别人请求帮助的。请大家把教科书翻到87页。在请人帮忙的时候，我们可以这样说 У меня к вам просьба. 我对您有个请求 У меня к вам просьба. 当我们需要向别人打听什么事情时，可以这样说 Будьте добры, скажите, пожалуйста. 劳驾，请问 Будьте добры, скажите, пожалуйста. 如果你想请别人出主意，可以这样说 Посоветуйте, пожалуйста. 请出出主意 Посоветуйте, пожалуйста. 有时候我们会这样请求别人 Объясните мне, пожалуйста. 请给我讲讲 Объясните мне, пожалуйста. 好，现在让我们把刚才学过的这个用法重复一下。У меня к вам просьба. Будьте добры, скажите, пожалуйста. Посоветуйте, пожалуйста. Объясните мне, пожалуйста. 当我们想直截了当的请求帮助时，我们可以说 Помогите, пожалуйста. Мы, кажется, заблудились. 请帮帮忙，我们好像迷路了。 Помогите, пожалуйста, мы, кажется, заблудились. 有的时候我们会请别人帮我们做一些事情，比如说 Если не трудно, откройте, пожалуйста, окно. 如果不麻烦，请把窗户打开。 Если не трудно, откройте, пожалуйста, окно. 当我们向别人提供帮助时，可以说 Чем могу вам помочь? 我能为您效劳吗? Чем могу вам помочь? 下面我们来看看如何表示感谢。最常用的说法是 Спасибо. 谢谢。在前面的对话中，我们已经接触过这个词了。 Спасибо. 如果您觉得只说一句 Спасибо, 还程度不够的话，可以说 Большое спасибо. Большое спасибо. 或者说 Огромное спасибо. Огромное спасибо. 这两种说法都表示非常感谢。除此之外呢，还可以说 благодарю вас, 感谢您。这种说法呢，就稍具书面色彩。 благодарю вас。 为什么表示感谢，在俄语中用前置词 за 加上第四格来表示？比如下面这个句子 спасибо вам за внимание。 谢谢您的关心。在 спасибо за что 的结构中，感谢谁要用第三格，比如谢谢您的帮助，用俄语说就是 спасибо вам за помощь. Спасибо вам за помощь. 谢谢您的礼物。 Спасибо вам за подарок. Спасибо вам за подарок. 谢谢您的邀请，用俄语说是 Спасибо вам за приглашение. Спасибо вам за приглашение. 大家课后可以继续利用88页上所提供的词组进行替换练习。我们再来听听下面这个句子。 Спасибо за все, что вы сделали для меня. 感谢您为我所做的一切。这是一个主从复合句，后一个句子是对前一句中 все 一词的补充和扩展。 Спасибо за все, что вы сделали для меня. 我们有的时候也可以为一些具体的事向别人表示感谢，例如 Спасибо вам за то, что вы меня встретили. 谢谢您来接我。 Спасибо вам за то,что вы меня встретили. 也可以为这样的事表示感谢，例如 Спасибо вам за то, что вы мне позвонили. 谢谢您给我打来电话。 Спасибо вам за то, что вы мне позвонили. 当别人对我们表示感谢的时候，我们可以这样说 Пожалуйста. 意思是不客气。 Пожалуйста. 除此之外，我们也可以说 Не стоит. 不值一些。 Не стоит. 或者说 Не за что. 不用谢。 Не за что. 现在让我们来回顾一下如何表示感谢和如何回答。 Большое вам спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам за внимание. Не стоит. Спасибо вам за все, что вы сделали для меня. не за что. 好，今天的节目到这里就要结束了，请大家记得课后复习。 Ну что, можно кончать наш урок. До свидания, дорогие друзья. До следующей встречи. Тинум хэнья, 今天的俄语三百句节目到这就结束了。俄语三百句节目每周五的7:20和22:20播出，欢迎您连续收听，再会。 свидания на губах. Я тебя искал в далеких снах, но однажды встретил на земле. Первое цветение алых роз и волшебный свет небесных звезд. Все хочу отдать одной тебе. Знаю, знаю, нет судьбы другой. Каждый миг я рядом, я с тобой. Всегда, всегда с тобой. Потому что ты невинна, как дитя. Потому что я давно искал тебя в миллионах отражений и зеркал. Потому что я не верю в чудеса. Но сегодня, поднимаясь в небеса, я в глазах твоих увидел и узнал все, о чем мечтал. В мире ожиданий и разлук нас с тобой судьба столкнула вдруг. И тебя увидев, понял я, слезы расставаний и измен, и ночей холодных сладкий плен. Все, что с нами было, все не зря. Я мечты своей коснусь рукой. Веришь, знаешь, я всегда с тобой. Всегда, всегда с тобой. Потому что ты невинна, как дитя. Потому что я давно искал тебя в миллионах отражений и зеркал. Но сегодня, поднимаясь в небеса, я в глазах твоих увидел и узнал все, о чем мечтал. Потому что я давно искал тебя в миллионах отражений и зеркал. Потому что я не верю в чудеса, но сегодня, поднимаясь в небеса, я в глазах твоих увидел и узнал все. Потому что ты невинна, как дитя. Потому что я давно искал тебя в миллионах отражений и зеркал. Сегодня, поднимаясь в небеса, я в глазах твоих увидел и узнал все, о чем мечтал. Сладкие признания на губах, я тебя искал в далеких снах, но однажды встретил на земле. Первое цветение алых роз и волшебный свет небесных звезд. Все хочу отдать одной тебе.